1. 11 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. Chinese gevechtsvliegtuigen hebben vandaag een Nederlands marineschip omsingeld, zegt Defensie. Ook zou een gevechtshelikopter van de marine zijn benaderd door 2 vliegtuigen en een helikopter. Defensie spreekt van een potentieel onveilige situatie. Vorige week voer het marineschip door de straat van Taiwan tot onvrede van China. Amnesty International is teleurgesteld over wat het demissionaire kabinet wil doen ter voorkoming van femicide, vrouwenmoord. Het kabinet wil dat signalen eerder worden herkend en slachtoffers beter worden beschermd. Maar volgens de mensenrechtenorganisatie gaat dat niet ver genoeg. Amnesty wil dat psychisch geweld expliciet strafbaar wordt gesteld. De oorlog in Oekraïne zal niet op een kernoorlog uitlopen, dat zegt de Russische president Poetin. Volgens hem heeft Rusland geen nucleaire wapens nodig om Oekraïne te verslaan, omdat zijn strijdkrachten steeds ervarener en effectiever worden. Poetin herhaalde dat kernwapens wel ingezet kunnen worden als Rusland wordt aangevallen. Israël komt op een lijst met overtreders die schendingen hebben begaan tegen kinderen. Dat zegt de Israëlische VN-gezant Erdan. Hij noemt het besluit beschamend. Op de VN-lijst staan landen die bijvoorbeeld kinderen hebben gedood of misbruikt, de toegang tot hulp hebben ontzegd of kinderen daarvoor niet genoeg hebben beschermd. Erdan zei niet welke schendingen Israël op de zogenoemde zwarte lijst komt. De Deense premier Mette Frederiksen is op straat geslagen door een man. Het gebeurde op een plein in het centrum van Kopenhagen. De dader is aangehouden, zegt de politie tegen lokale media. Het is onduidelijk hoe de premier eraan toe is. Ook is nog niets bekend over het mogelijke motief van de verdachte. De vrouw die bekend werd door het nummer Met Romana op de scooter is overleden. Deborah Siepman was te zien in verschillende videoclips met haar vriend, de volkszanger met de artiestennaam Zangerines. De video van de hit Met Romana op de scooter uit 2011 werd miljoenen keren bekeken. Omroep Friesland schrijft dat Siepman waarschijnlijk een hartstilstand heeft gehad. Ze was 51 jaar. Op de Europese kampioenschappen atletiek heeft kogelstootster Jessica Schilder goud gewonnen. Ze prolongeerde haar titel van 2 jaar geleden met een afstand van 18,77 meter. Jorinde van der Klinken pakte de zilveren medaille bij het kogelstoten. Eerder op de avond won de gemengde estafetteploeg op het EK al brons op de 4x400 meter. En de Spaanse tennisser Alcaraz is door naar de finale van Roland Garros. Hij won in de halve finale in 5 sets van de Italiaan Sinner. Het wordt voor Alcaraz de eerste keer dat hij in de finale staat van het Grand Slam toernooi in Parijs. Zijn tegenstander is de Duitse Zverev, die zondag ook voor het eerst in de finale staat. Tot slot het weer. De temperatuur daalt vannacht naar 8 tot 12 graden. Morgen veel bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. 'S Middags klaart het op en wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu, op sunweb.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Simone Wijnands. Politiek blijft een wonderlijke tak van sport. Zelfs als je verliest, ben je soms de winnaar. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De scheuren in het oorlogskabinet van premier Netanyahu worden steeds groter. Wat betekent dat voor de oorlog in Gaza? Een nieuw plan van het demissionaire kabinet om vrouwenmoord tegen te gaan. Want de cijfers zijn schrikbarend hoog. Gaat het helpen? In onze serie Terugblikgesprekken met bewindspersonen uit het kabinet Rutte 4... staatssecretaris Alexandra van Huffelen. En het nieuwe boek van Mohamed Benzakour is een ode aan zijn vader... die ooit het Rifgebergte in Marokko verliet... en zijn weg vond naar Nederland. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 7 juni. Ik ben met een goed gevoel wakker geworden. Ja, de grootste winnaar. Een blije Geert Wilders, de dag nadat Nederland mocht stemmen voor de Europese verkiezingen. En Wilders is niet de enige die tevreden is. Eigenlijk lijkt zo'n beetje iedereen een winnaar. Wij hebben hier denk ik met het CDA een hele mooie prestatie neergezet. Ik ben ontzettend blij dat we nu ook in Brussel een vertegenwoordiging hebben. Nee, we zijn hartstikke blij. Nee, we hebben een mooie uitslag. En dan hebben we nu de weg naar boven weer te pakken. Dus dat smaakt naar meer. Demissionair minister Schouten heeft door waar deze politici mee bezig zijn. Dat is altijd het mooie bij zo'n verkiezingen. Dan kun je altijd iets benadrukken wat de ander niet heeft... waardoor het lijkt alsof jij dan de winnaar bent. Ja, mooie analyse. Misschien wil premier Rutte zich ook wagen aan een stukje duiding. Ja, dat laat ik altijd helemaal over aan de deskundigen, zoals u. Dat ga ik dan teruglezen en zien. Dat vind ik zo knap, hoe iedereen dat analyseert. Ik dat niveau heb ik nooit bereikt. Dan was er nog de proef waarbij mensen in sommige gemeenten... mochten stemmen met kleinere stembiljetten. Partijen die staan boven en de kandidaten staan onder. De mensen moeten dus twee balletjes inkleuren. Anders dan anders dus, maar het beviel prima. Ander papier, dus dat scheurt niet zo makkelijk. Het houdt ze stapel makkelijk. Op de tafel zijn natuurlijk gewoon kleinere stapels dicht bij elkaar. Dus het telt gewoon heel snel en makkelijk. Dus iedereen is erg blij. En wij ook, want we zijn er snel klaar vandaag. Het is de bedoeling dat we straks allemaal met zo'n klein formulier gaan stemmen. Bij de eerstvolgende verkiezing zou dat moeten kunnen lukken. En dat is in 2026, bij de gemeenteraadsverkiezing. Maar dan echt in heel Nederland. Het grote uitvouwbare stemformulier is dan dus officieel verleden tijd. Dat enorme biljartlaken van nu, al die hele kleine lettertjes. Ja, ik ga het persoonlijk wel missen, dat enorme badlaken. Ik niet. Dan Paleis Huis ten Bosch, daar was de traditionele fotosessie met de koninklijke familie. Nee, links. Voor de prinsessen is het inmiddels doodgewoon. Het is onze twee keer per jaar familietraditie. Iedereen heeft zijn eigen traditie en dit is de onze. Toch is het elke keer weer spannend, gaven de prinsessen toch toe. Af en toe ook heel intimiderend en eng. Je wil natuurlijk perfect doen, maar niemand is perfect. En niemand doet alles perfect. Tot slot Guus Meeuwis, die compleet werd verrast. Guus Meeuwis, zonder dat je er ook maar iets van in de gaten had... heb je het geflikt om een wereldrecord te pakken. Kedekedeng, toet toet. Daar komt een wereldrecord aan. De zanger krijgt namelijk een plek in het Guinness Book of World Records... vanwege zijn groots met zijn zachte G-reeks. Nooit eerder gaf een solo-artiest zoveel concerten in hetzelfde stadion. Guus Meeuwis, congratulations, you're officially amazing. En daar kwam nog een verrassing bij. Een eigen standbeeld bij het Philips Stadion in Eindhoven. Nou, ik ben hier mega... Ik heb er geen woorden voor. Ontzettend goed gelukt. Echt fantastisch. Dankjewel. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En naast mij zit Lot Lewin. Zij heeft de kranten vanmorgen gelezen, Lot. In een open brief in Trouw stellen de rectoren van 15 Nederlandse universiteiten... dat het geweld in Gaza geen aanleiding vormt... om de samenwerking met Israëlische instellingen te stop te zetten. Alleen de overheid kan ze daartoe dwingen, zo is te lezen in de brief. Daarmee zeggen de rectoren dus dat ze niet zullen toegeven... aan de eis van demonstrerende studenten... dat ze alle banden met Israëlische universiteiten moeten breken. De universiteiten doen hiermee een beroep op het principe van academische vrijheid. De vrijheid om te kunnen onderzoeken en debatteren... ook als dat schuurt met andermans overtuigingen. Pas als er geen open en academisch debat mogelijk is... zal een universiteit de samenwerking stopzetten. NRC is in de financiële janboel van huisartsenketen Comed gedoken. Het bedrijf heeft 12 praktijken met 60.000 patiënten. Afgelopen week dreigde nog een faillissement... omdat een detacheringsbureau het bedrijf voor de rechter had gedaagd... wegens achterstallige betalingen. De krant schetst een onthutsend beeld van Comed... waarbij de veiligheid van patiënten te grabbel wordt gegooid... en assistenten maandenlang naar hun loon kunnen fluiten. Huurders krijgen nog steeds massaal nieuwe gasketels om hun huis te verwarmen. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD en de regionale dagbladen onder 120 woningcorporaties. Bij elkaar beheren zij de helft van het totale aantal sociale huurwoningen. En wat blijkt? Bij bijna 90% van de gasketels die afgelopen jaar vervangen moesten worden, viel de keuze opnieuw op een gasketel. De corporaties zeggen dat ze niet anders kunnen. Zo kun je een appartementencomplex niet volhangen met warmtepompen, is er vrees voor geluidsoverlast en is er te weinig mankracht om op grote schaal warmtepompen te installeren. Betekent wel dat ze hun eigen verduurzamingsdoelen waarschijnlijk niet gaan halen. Het Nederlands Dagblad heeft nog een fijne tip voor komende zondag: Open Kloosterdag. Maar met de kloosterordes is het niet zo best gesteld. In 2015 telde Nederland nog zo'n 5000 kloosterlingen. Nu is dat minder dan de helft. En 85% van deze groep is 80 jaar of ouder. Veel orders zijn dan ook aan het afronden. Ze nemen geen nieuwe leden meer aan en denken na over hun voltooiing en nalatenschap. De meeste orders zorgen ervoor dat de gebouwen en de grond een maatschappelijke bestemming krijgen. Toch gloort er ook hoop, bijvoorbeeld door een 34-jarige kersverse zuster uit Nijmegen die de krant spreekt. In haar bijt struint ze festivals af om zieltjes te winnen. Ze hoopt dat haar verhaal ook anderen inspireert om het klooster in te gaan. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Je hebt gemerkt dat ik vaak wakker lig. Er ligt te woelen in mijn handslag. Want iemand vroeg laatst naar mijn bucketlist. Maar die heb ik nog niet gemaakt. Misschien wil ik wel naar de sterren of zijn minst de wereld rond. Schreeuw in de stille oceaan. Ik wil nog één keer alles geven in het Philips Stadion. Het voor altijd op mijn netvlies laten staan. Er is één ding zeker wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Niemand houdt me tegen. Wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Waar gaat mijn bloed sneller van stromen? Waar gaat mijn hart sneller van slaan? Maar wat zijn wensen, wat zijn dromen? Oeh, als jij niet naast me staat. Ik wil drie sterren kunnen koken met jou naar het noorderlicht. Want alles zonder jou betekent niks. Er is één ding zeker wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Niemand houdt me tegen wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Zonder jou hoeft het niet, zonder jou is er niks aan. Als ik het had gewild, zonder jou. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Niemand houdt me tegen. Wat ik ook ga doen. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Oh, oh, oh. Wat ik ook ga doen, doe ik met jou. Met jou. De man met een eigen standbeeld in Eindhoven, Guus Meeuwis, wat was dat? De druk op de Israëlische premier Netanyahu om met een exit-strategie te komen voor de oorlog in Gaza stijgt. Morgen loopt namelijk het ultimatum af dat minister Benny Gantz Netanyahu 3 weken geleden had gesteld. Ines Polak is voormalig correspondent van Trouw in Israël. Goedenavond. Goedenavond. Wat gebeurt er eigenlijk als Netanyahu morgen toch geen exitplan heeft? Nou, de verwachting is dat morgenavond om 8 uur... Gantz een persconferentie gaat houden. Dat heeft hij al aangekondigd. En dat hij daarin gaat zeggen dat hij uit het oorlogskabinet treedt. En bovendien, waarschijnlijk is de verwachting dat hij misschien tot vervroegde verkiezingen, op vervroegde verkiezingen gaat aandringen. Maar in principe betekent dat niet dat Netanyahu daar gehoor aan hoeft te geven, want hij heeft nog altijd een meerderheid die achter hem staat in het parlement. Want wie is deze Benny Gantz en hoe belangrijk is hij in die Israëlische politiek? Ja, ik denk dat we even terug moeten naar die 7 oktober, de aanval van Hamas. En toen was er in Israël het gevoel van, we moeten allemaal één zijn. Nationale eenheid, dat is er bij elke oorlog altijd. En Gantz is partijleider, voormalig opperbevelhebber. Hij is partijleider van een centrumrechtse partij. Hij is zeker geen pacifist, alles behalve. Hij heeft een verleden met Netanyahu van veel ruzies en meningsverschillen. Want Netanyahu had hem al vaker een loer gedraaid. Maar hij is toen toch tot het oorlogskabinet toegetreden. En dat oorlogskabinet dat bestond in feite uit Netanyahu, uit de minister van Defensie Gallant en uit Gantz met nog wat waarnemers erbij. Zij drieën moesten de belangrijke beslissingen nemen. En in het begin leek het erop of Gantz nog tot enige invloed had en tot enige matiging kon aanroepen. Hij heeft bijvoorbeeld heel hard gewerkt aan de eerste deal waarbij gijzelaars vrijkwamen eind november vorig jaar. Maar sinds die tijd is zijn invloed echt totaal afgenomen. Netanyahu wist besluiten van het oorlogskabinet te saboteren of hield zich er gewoon niet aan. Dus Gantz heeft er genoeg van en roept al tijden op, er moet een exitstrategie komen. We moeten weten, wat willen we eigenlijk in Gaza? Wie wordt daar de baas? Morgen is dus die deadline. De kans is heel groot dat Gantz zegt, ik stop ermee. Maar jij zegt ook, dat zal relatief weinig gevolgen hebben voor dat kabinet. Dat heeft weinig gevolgen in die zin dat er zijn eigenlijk drie groeperingen die op het ogenblik tegen Gantz zeggen, doe het niet, blijf daar zitten. En dat is wel opmerkelijk. Dat zijn de Amerikanen, dat is het defensie-establishment en dat zijn de familieleden van de gijzelaars. Want Gantz wordt nog gezien als een matigende invloed. En wat er gebeurt als hij eruit stapt, dan blijft Netanyahu over met zijn extreem rechtse vleugel, ultra-rechts, die eigenlijk alleen maar de oorlog nog langer wil voortzetten, die een oorlog met Libanon wil en die aanstuurt op echt het laten ontploffen in de Westoever, alle spanningen. Dus in die zin blijft Netanyahu over met een ultrarechtse regering. Maar waarom wil Netanyahu niet tegemoetkomen aan die eisen van Gantz voor zo'n exitstrategie? Netanyahu zegt eigenlijk van het begin af aan al, dat is zijn mantra, wij moeten Hamas uitroeien, met wortel en tak verslaan. De meeste mensen zijn al lang tot de conclusie gekomen dat dat niet kan. Maar Netanyahu zegt ook, zolang Hamas niet is verslagen, ga ik niet zeggen over wat heet de dag erna. Mm. Want dat kunnen we pas bepalen als Hamas weg is. Maar eigenlijk wil Netanyahu hoe dan ook geen Palestijnse heerschappij daar. En is de kans groot dat hij aanstuurt op een langere bezetting door Israël van de Gazastrook. En dat kan hij niet hardop zeggen, want dan krijgt hij de Amerikanen over zich heen. Maar hij is niet van plan om ook maar iets te zeggen over de dag erna, zolang de oorlog voortgaat. En hoe zijn de reacties dan nu in Israël, nu dit dreigt? Ja, Israël is verdeeld. Dus om te vragen hoe zijn de reacties, Israël is echt tot op het bot verdeeld. Mm. Ik zou het haast een burgeroorlog willen noemen, maar dan zonder geweld nog, hoewel er ook steeds meer geweld is. Hoe uit dat geweld zich? Bijvoorbeeld bij de demonstraties. De politie die staat nu onder leiding van een van de ultrarechtse ministers en die hakken er echt keihard op in. Het geweld uit zich ook op kolonisten die hun gang kunnen gaan op de Westoever en Palestijnse huizen overhoop halen, erop losslaan, in brand steken enzovoort. Er is eigenlijk al een soort strijd in Israël aan de gang. Maar de meeste, ik kan nog niet zeggen dat het echt een burgeroorlog is met geweld, maar er zijn zoveel groeperingen die zoveel verschillende dingen willen. Maar de grootste, laat ik zo zeggen, een grote groep mensen die gaat dagelijks en zeker wekelijks demonstreren tegen deze regering, eisen het aftreden van Netanyahu. Een andere groep mensen stuurt aan op, we moeten vooral de oorlog voortzetten en we moeten ook in Libanon nog oorlog voeren om de Hezbollah te verslaan. Dus en dat loopt dan allemaal door elkaar heen. Het is niet altijd logisch. Bijvoorbeeld, er zijn ook een heleboel mensen, bijvoorbeeld familieleden van de gijzelaars, die zeggen, ja, we moeten nu absoluut een bestand in Gaza hebben, maar daarna, als dat er eenmaal is en de gijzelaars thuis zijn, dan kunnen we weer verder. Dus je kan het heel moeilijk definiëren welke groep hoort waarbij. En dat nieuwe bestand tussen Hamas en Israël hangt ook nog altijd boven de markt. Hoe staat het daar op dit moment mee? belabberd. De verwachting is eigenlijk dat het niks wordt. En dat is niet helemaal aan Israël te verwijten. Ook Hamas heeft op dit moment geen enkele reden om ook maar iets toe te geven. Want ze zien dat Israël in een hoek wordt gedreven. Een paria is in de wereld. In Israël zelf er enorme opstanden zijn. Het economisch slecht gaat met Israël. Het leger uitgeput is. Dus en van Amerikanen mag Israël verder Rafah niet binnenvallen, waar dan de laatste bataljons van Hamas zouden zitten. Dus zij kunnen eigenlijk, het gaat ze goed op het ogenblik. En ze zeggen wel van, oké, we zijn misschien bereid te onderhandelen als er een bestand komt, maar er is nog steeds diezelfde tegenstelling die er van het begin af aan al is. Israël zegt, wij gaan ons niet verplichten aan een permanent bestand en terugtrekken zolang Hamas er zit. En Hamas zegt, wij gaan geen gijzelaars uitleveren zolang er geen permanent bestand wordt beloofd door Israël en ze niet terugtrekken. En zowel in Israël als daarbuiten neemt de druk op Netanyahu toe. Wat is nou precies zijn einddoel? Als we dat precies wisten, dan weet ik. Ik denk dat hij denkt dat gewoon Israël nog heel lang oorlog moet voeren. Dat er een soort aanval is gepleegd op het bestaan van Israël. En dat zolang die vijand niet bestreden is en eigenlijk verdwenen is, er niet gepraat kan worden. Ik denk dat hij echt gelooft dat hij ook de enige is die het zo lang kan volhouden. Hij heeft een beetje al misschien messiaanse neigingen in die zin van, ik ben de enige die Israël van de ondergang kan redden. Waarbij ook nog komt natuurlijk dat hij ook zijn eigen hachje moet redden. Want als er een einde aan de oorlog komt en er komen verkiezingen, dan is ook Netanyahu weg. Dan is hij helemaal weg, want hij heeft natuurlijk allerlei rechtszaken ook nog aan zijn broek. Hij heeft ook nog rechtszaken aan zijn broek, ja. Dank, Ines Polak. And it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg. I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. Jason Mraz, I Feel Like Dancing. Het is bijna niet voor te stellen. Gemiddeld wordt elke 8 dagen in Nederland een vrouw vermoord. Vaak door een partner, ex-partner of familielid. Het demissionaire kabinet wil meer doen om vrouwenmoord, ook wel femicide genoemd, te voorkomen en kwam vandaag met een plan. Esmee Wiegman is directeur van Valente, de landelijke branchevereniging voor organisaties die hulp bieden aan vrouwen. Mevrouw Wiegman, u was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit nieuwe plan. Waarom is het er nu pas, vraag je je af, hè? Ja, dat vraag je af. Want hoeveel vrouwen zijn vermoord in al die jaren? We hebben eigenlijk gemerkt dat we met name zo vanaf 2022... dat we heel sterk actie zijn gaan voeren om tot een plan van aanpak femicide te komen. En ik denk dat met name de nabestaanden van slachtoffers van femicide een hele belangrijke rol hebben gespeeld om dit nadrukkelijk op de agenda te krijgen. En ik denk dat dat het resultaat is dat vandaag dat plan van aanpak is gepresenteerd. Want toch nog heel even, hè? Wat is femicide nou precies? Nou, femicide, dat is vrouwenmoord. En dat is heel nadrukkelijk echt gendergerelateerd. Dus het is een dodelijk gendergerelateerd geweld tegen vrouwen. En dodelijk geweld waarvan vrouwen onevenredig vaak het slachtoffer worden. Dus het is heel specifiek. En dat plan heet dus Stop Femicide, vandaag gepresenteerd door 3 bewindspersonen, 3 ministeries. Wat is de kern van dat plan? Nou, de kern van het plan dat staat eigenlijk op 4 pijlers. 4 onderdelen zijn dus heel erg belangrijk, namelijk preventie. Voorkomen dat vrouwen om het leven komen door femicide. Het tweede belangrijke punt, dat is beter zicht krijgen op het geweld, op het dreigende geweld. Dat eigenlijk risicosituaties veel beter in beeld worden gebracht en ook goed kunnen inschatten tijdig wat nodig is. Nou, dan heb je een derde pijler, dat gaat over interventies en hulpverlening. Dus dat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen voor de bescherming van slachtoffers, maar ook dat plegers aangepakt kunnen worden. Ja, en wat ook nodig is, dat is nog meer inzicht in het probleem en ook het aanpak ervan. Ja, door goed onderzoek te blijven doen en ook te monitoren wat er gebeurt. Want voorkomen is dus een van die pijlers. Hoe doe je dat dan concreet? Nou, dat gaat over preventie in zijn algemeenheid, wat eigenlijk gewoon de samenleving breed raakt. Dus veel meer bewustwording bij iedereen, want femicide, het komt in alle bevolkingslagen voor, door de hele samenleving. Dus veel meer de bewustwording. Maar ook die grondoorzaken, dat er eigenlijk op heel veel vlakken nog steeds ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Uiteindelijk femicide is een verschrikkelijke vorm van hoe dit zeg maar door kan escaleren. Dus dat heb je aan te pakken. En dat is een hele belangrijke. En dan ook situaties waar sprake is van dat psychische geweld of die intieme terreur, zoals dat eigenlijk wel genoemd wordt. Ja, dat we dat ook beter en tijdig in beeld krijgen van wat is hier aan de hand. Dit is niet gezond wat er in deze relatie gebeurt. Want intieme terreur, dat begrip kende ik eigenlijk niet. Wat houdt dat dan in, concreet? Ja, dat is eigenlijk een hele ernstige vorm van partnergeweld, wat zich kenmerkt door een patroon van controle en dwang. Het is heel sterk ook haast psychisch, waar uiteindelijk ook het fysieke geweld ook uit voort kan komen. Maar het is dus heel sluipend, zie je vaak hoe dat kan groeien. Dat een vrouw geïsoleerd raakt in haar relatie. Dat ze vernederd wordt, dat ze geïntimideerd wordt. En dat het eigenlijk op die manier van kwaad tot erger gaat. Nou, wil de overheid de term femicide ook echt meer gaan gebruiken in plaats van bijvoorbeeld crime passionnel of familiedrama? Waarom is dat belangrijk om dat woord ook echt vaker te gebruiken? Ja, het is belangrijk omdat femicide, het gaat over vrouwenmoord. En op het moment dat je woorden gebruikt als familiedrama of crime passionnel, ja, daar zit iets tragisch in van ach, ja, heel tragisch hoe het zo heeft kunnen lopen. Terwijl bij femicide het echt gaat over moord. En het is eigenlijk ook een moord die het beste te voorkomen valt. Mm-hmm. Want u spreekt echt namelijk alle organisaties in de vrouwenopvang die helpen bij huiselijk geweld. Wat doen jullie zelf al om deze problemen te voorkomen? Nou, in de afgelopen jaren is er binnen de vrouwenopvangorganisaties al ontzettend veel kennis ontstaan en ervaring opgedaan om femicide te herkennen. En ook meer studie te maken, ook wat is nou precies die intieme terreur? In zeg maar, veel vormen van het huiselijk geweld, hè, wat beter bekend is. Ja, dan gaat het vaak ook om hulpverlening bieden en interventies doen, waarin je iets probeert te doen in de relatie. De dynamiek die daarin ontstaat, die ongezonde dynamiek, het geweld. En dat je eigenlijk dan met slachtoffer en met pleger bezig bent. Maar dit is toch wel een hele andere vorm van terreur. Ook heel eenzijdig, zeg maar. Waar in dit geval dus meestal de man op deze manier een vrouw onder druk zet en manipuleert. En om dat aan te pakken. Dus daar is wel meer kennis over ontstaan in de afgelopen jaren. Ja, en dat hebben we ook wel ingezet door te kijken van, ja, wat kunnen we ook doen bij risicoanalyse. Maar we hebben ook vooral al ook op de deuren van de ministeries geklopt. Van, hoor eens, hier moet echt meer gebeuren. En je zou het ook veel meer landelijk en gecoördineerd moeten aanpakken. En zowel op het gebied van hulpverlening, maar ook stappen nemen waar het gaat om het strafrecht. Ja, want over het strafrecht gesproken, het kabinet gaat psychisch geweld niet apart strafbaar stellen. Wat vindt u daarvan? Ja, ze zeggen nog niet. Ik heb het verhaal gehoord. Vanuit Valente zouden we een andere keuze hebben gemaakt. Wij denken dat het wel van belang is om dat te doen. Nu is het verhaal van, nou ja, binnen de huidige wetgeving zijn er al mogelijkheden. Maar waar we nu eigenlijk mee te maken hebben is dat er verschillende artikelen in de wetgeving zijn waar je iets mee zou kunnen. En dat gebeurt nog onvoldoende. Maar op het moment dat je femicide echt expliciet opneemt in het strafrecht, kun je daar veel gerichter ook op sturen. Dus wat we nu zullen doen, dat vind ik wel een belangrijk oproep vandaag, dat we binnen de huidige wet en regelgeving al wel het maximale gaan doen om die signalering te verbeteren. En daarvan wordt gezegd, we gaan ook monitoren en onderzoeken of misschien toch die aanpassing van het strafrecht nodig is. Wij zouden eigenlijk het liefst allebei al tegelijk willen doen. En vandaag al beginnen met een nog betere gebruik maken van de huidige wet en regelgeving. En ondertussen voorbereidingen treffen om de wet en regelgeving aan te scherpen en femicide daar een plek in te geven. En wat denkt u, gaat dit plan echt het aantal vrouwenmoorden omlaag brengen de komende jaren? Ik hoop het. Ik hoop het van ganser hart en heel erg nadrukkelijk. En ik geloof ook dat het kan. Want als je en bezig bent met preventie, heel breed, die bewustwording, en je krijgt veel beter zicht op dreigende geweld, waardoor je eerder kunt signaleren en ook eerder bescherming kunt bieden aan mensen die slachtoffer zijn van die intieme terreur. En je gaat in je interventies, in je hulpverlening ook stappen zetten. Dat die strafrechtelijke aanpak van plegers veel beter gebeurt. Nou, ik denk dat we dan echt het aantal vrouwenmoorden naar beneden kunnen brengen. Dank, Esmee Wiegman, directeur van Valente. City full of lights, nowhere I can hide. Trying, but I can't translate. What I wanna say before I go again, waving from a bullet train. I try to smile when I just wanna is full of doubt, freedom is a lonely place. Feeling like I'm yours, no one, I'm not sure if love is the key or the chain. La la la. Savin, London, Tokio. Met een nieuw kabinet op komst zijn we bijna aan het einde van onze serie gesprekken met demissionaire bewindspersonen. Vandaag kijken we terug met Alexandra van Huffelen. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Simone, goedenavond. Ja, we kennen Van Huffelen toch vooral nog uit het vorige kabinet, toen ze als staatssecretaris verantwoordelijk was voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Ja, in dat kabinet stond ze in het middelpunt van de politieke en de maatschappelijke belangstelling. En in deze kabinetsperiode in Rutte 4 is dat echt wel anders. Nu gaat Van Huffelen over koninkrijksrelaties, dus zeg maar de eilanden, en over digitalisering. En daar is de aandacht toch een stuk minder op gericht. En voor Van Huffelen was het dus best even slikken toen zij de toeslagenportefeuille moest overdragen. Nou, ik vond het heftig om de mensen los te laten. En dan bedoel ik niet alleen mijn eigen medewerkers, maar vooral die ouders waar het over ging. Ik had met hen een heel goed contact. Ik heb meer dan 600 ouders één op één door heel Nederland gesproken. Overigens ook in het Caribisch deel. En we hebben natuurlijk gezamenlijk met een heleboel partijen gezorgd dat er een manier was om hen te gaan helpen en compenseren. Dus dat vond ik wel lastig. En de ouders zelf ook. Want die ouders zelf zeiden ook van... als jij nou weggaat, gaat het dan wel door? Nou, dat is natuurlijk gebeurd. Maar toch... Het is heel voorstelbaar dat ouders denken... ja, er zit nu een staatssecretaris, die ken ik en die praat met mij... en die is er speciaal voor dit probleem. En dan komt er iemand anders, die begint weer van vooraf aan. Ja, dat is een beetje hoe de politiek toch ook werkt. Hè? Dat er die wisselingen ontstaan. De mensen die eraan werkten vanuit de ambtelijke organisatie... zijn natuurlijk wel gebleven. En dat maakt u zich daar zorgen over? Maakte u zich daar toen zorgen over? Nou, ik maakte me er niet zorgen over, omdat ik wist dat mijn opvolger het ook met hart en ziel wilde aanpakken. Ik had haar inmiddels natuurlijk ontmoet en ik ken haar ook. Maar ik vind het wel, het is natuurlijk wel voor degene om wie het gaat, vervelend dat er dan een ander gezicht voor staat. Dat is natuurlijk zo, ja. U doet nu de portefeuille digitalisering en het Koninkrijk, dus de eilanden. Wat hebben die twee echt met elkaar te maken? Nou, eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel. Hoewel digitalisering natuurlijk ook daar een rol speelt. Maar die portefeuilles zijn ooit bij elkaar gekomen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om hele logische redenen. Digitalisering ging vroeger eigenlijk vooral over overheidsdigitalisering. Nou, inmiddels is die portefeuille veel breder geworden. En het Koninkrijk is ook altijd aan het departement verbonden geweest. Maar dat was toeval. Maar het zijn eigenlijk, die combinatie is min of meer toevallig. Maar wel allebei zeer uitdagend, ja. Digitalisering was nieuw. Uh-huh. Als aparte bewindspersoon, hoe doe je dat eigenlijk, zo'n portefeuille opbouwen? Nou ja, heel erg kijken naar natuurlijk wat we hadden afgesproken in het regeerakkoord, maar ook wat relevant was wat mij betreft om te doen. En dat varieerde van inderdaad kijken ook naar die overheidsautomatisering, waar ook nog heel veel in te verbeteren viel. Geen gelukkig huwelijk, zeggen ze altijd. Nee, nou ja, het is altijd complex. En wat er speelde is dat wij natuurlijk zien dat die digitale wereld steeds groter wordt. Het wordt steeds belangrijker in ons leven. Of het nou gaat over communiceren met appjes of op je telefoon op allerlei manieren dingen regelen, je bankzaken. En dat moet dan op een manier gebeuren waarin, dat zijn de drie uitgangspunten die wij kozen. We willen dat iedereen mee kan doen in die digitale wereld. Dat die voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is. We willen dat mensen die wereld kunnen vertrouwen. Dat als je dingen doet online, dat je dan ook zeker weet met wie je te maken hebt. En dat je dat veilig kan doen. En we willen ook zorgen dat je regie houdt op je eigen digitale leven. Want ja, een helemaal veilige wereld bestaat niet fysiek in de echte wereld, zou ik maar zeggen, maar ook niet digitaal. Waar het natuurlijk gaat, is dat je alle verantwoordelijkheden schept om te zorgen dat dat zo goed mogelijk gaat. Maar bent u dan eens opgeschoten in die 2,5 jaar dat u daar staatssecretaris van was? Ja, ik vind het wel, want dat gaat over een aantal dingen. We hebben in Europa heel veel wetten en regels met elkaar gemaakt om te zorgen dat die digitale wereld inderdaad veiliger is en dat de big tech ondernemingen niet zo'n ongelooflijke hoeveelheid invloed hebben op ons dagelijks leven. En dat hebben we gedaan door een wetten te maken over algoritmes en over wanneer je ze wel en niet mag toepassen. En daar heeft Nederland en ik zelf ook echt een grote rol in gespeeld. Want we zijn vanaf het begin aan bij de vormgeving van die wetten daar niet alleen aan tafel gaan zitten, maar ook heel actief. En hebben we veel van het beleid kunnen uitvoeren en invoeren wat wij belangrijk vonden gestopt in die wetgeving. Maar hebben ook veel... zijn bedrijven als Meta, Facebook te groot om als individuele overheid van een individueel land aan te pakken. Precies, en daarom is het ook zo belangrijk dat we dat in Europees verband doen. Want inderdaad, met elkaar hebben we afgesproken dat zo'n bedrijf als Facebook inderdaad producten en diensten moet alleen maar mag verkopen, ter beschikking mag stellen op onze markt als ze voldoen aan onze regels. Nou, die regels moet je dan natuurlijk eerst maken. Dat hebben we nu gedaan. En wat er nu gebeurt is dat de Europese Commissie en ook de individuele toezichthouders van lidstaten nu aan de slag zijn om daarop toe te zien. Dat wil niet zeggen dat het allemaal voor elkaar is, maar we hebben wel de randvoorwaarden gecreëerd om dat nu aan te pakken. En de eerste grote boetes zijn dan ook al uitgedeeld. Eén ding kunnen we wel zeggen over uw portefeuille, dat die wat minder zichtbaar was en wat minder in het brandpunt van de belangstelling stond dan uw vorige portefeuille over toeslagen. Hoe was dat? Nou, dat was soms ook heel prettig, want dat maakte het soms ook heel prettig. Nou, dat was soms ook prettig in de zin van dat dan kun je ook aan het werk zonder dat je voortdurend kamerdebat hoeft te voeren over allerlei onderwerpen. Maar het hoort er ook bij. In die vorige portefeuille was het natuurlijk zo'n grote crisis, dan is het natuurlijk evident dat heel veel mensen meekijken. Sommige van mijn medewerkers zeiden wel eens, ik ben overdag aan het werk en als ik 's avonds de tv aanzet, dan zit ik weer in mijn werk. En dat kan soms natuurlijk helpen om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Maar het kan soms ook wel ertoe leiden dat het lastig is om steeds weer te blijven focussen om alles op te lossen. U zegt het is best wel prettig, het is soms prettig, maar dus is het soms ook niet prettig. Het helpt ook wel om dingen op de agenda te zetten. Ja, natuurlijk is dat zo. Soms is het ook fijn en dan gelukkig gebeurt dat ook in mijn huidige werk. Wanneer iets ook daadwerkelijk wat meer publieke aandacht heeft, en of dat dan over de eilanden gaat of op het gebied van digitalisering, dan helpt dat soms ook weer om dingen sneller voor elkaar te krijgen. Was u aangehaakt bij de rest van het kabinet? Bijvoorbeeld, als staatssecretaris met uw portefeuille ben je niet meteen betrokken bij discussies over migratie of over stikstof. Als zo'n politiek probleem zich voordoet in een kabinet, ben je daar dan als staatssecretaris bij betrokken of bij aangehaakt? Nou ja, je bent er voor een deel bij, want ik ben overwegend ook wel bij de ministerraadsvergaderingen, maar ook niet altijd. En het is natuurlijk wel, ik vind het wel relevant dat je als staatssecretaris ook houdt aan die rol die je hebt. Namelijk, je bent er om jouw deel van een portefeuille uit te werken. Dat doe je natuurlijk in relatie met andere mensen van het kabinet. Maar ik vind het ook wel aan degene die de ministers in het kabinet om over die thema's die, nou ja, die ze collectief willen bespreken, ook vooral met elkaar het beleid te voeren. Maar merkte u op een gegeven moment, toen die discussie hoog begon op te lopen, dat er wrijving ontstond in de club? De discussie die geleid heeft tot de val van het kabinet. Nou, dat was eigenlijk nog wel een behoorlijk verbazingwekkend moment. En volgens mij niet alleen voor mij. We waren die dag, het is inmiddels bijna een jaar geleden, Die vrijdag met elkaar aan het vergaderen. En het leek erop dat er een akkoord aanstaande was. En een paar uur later bleek dat toch niet het geval. Maar ik geloof niet dat ik de enige was die nog de hoop had, in ieder geval die middag, dat akkoord er nog zou komen. Ja. En wat gebeurt er dan in die tussentijd? U zegt, er was overdag een ministerraadsvergadering en die liep redelijk goed af. Of althans, daar was de verwachting dat er een akkoord op komst was. En 's avonds werd u naar Den Haag ontboden voor de vergadering waarin het kabinet besloot af te treden. Ja, nou ja, dan wordt er natuurlijk wat heen en weer getelefoneerd. Vervolgens inderdaad hebben we dit besproken. Een heftig moment. Wie belde u? Dat weet ik niet meer wie mij gebeld heeft, nee, maar en dan toch nog een jaar door moeten. Ja, nou ja, dat hoort een beetje bij dit vak. En dat weet je natuurlijk, dat wanneer een kabinet valt en er nieuwe verkiezingen nodig zijn, nummer één, dat je natuurlijk die periode hebt tot die verkiezingen, maar daarna ook dat je aan het werk moet totdat het moment is dat er een nieuw kabinet is. Aan het werk moet? Nou, ik vind het niet. Nee, ik zei het niet. Aan het werk bent. Hè. En ik vind het ook nogmaals, ik ben ongelooflijk blij met mijn portefeuille, met het werk dat ik doe. En ik zou het ook heel fijn gevonden hebben om het langer te doen. In ieder geval voor de looptijd van dit kabinet. Nou goed, dat is nu helemaal niet zo. Dus houd het binnenkort op. Ja. En met welk gevoel trekt u dan straks de deur van het ministerie achter u dicht? Nou ja, ook weer een beetje met weemoed. Want ik heb met ontzettend veel plezier dit werk gedaan. Ik ben ontzettend blij ook met de behaalde successen. En ook wel weer aan de andere kant. Ja, benieuwd naar wat nu? Wat nu? Ja, geen idee. Eerst maar even een fietstochtje maken. Iedere zomer dan ga ik op de tandem met mijn man, trek ik door Europa. Dus we hebben weer een tocht door Frankrijk dit keer uitgestippeld. Dus dat is het eerste in ieder geval. Heel veel dank voor het gesprek. Dank u wel. En dat zei Alexandra van Huffelen tegen onze eigen Wilma Borgman. Wat leuk zeg, al die tentjes, leuke plekjes, fijne mensjes, cappuccino, sojamelk of amandelmelk? Is dat glutenvrij? Ben je vegan? Heb je opties hier? Alle kanten op, te zien met Berlijn. Alles local, eigen brouwerij. Vergeet de groenten niet, schorsen leren. Alles vindt dus dit vast ook. We zullen zien, we zullen zien. Alles vindt dus dit vast ook. Zwent Sef samen met Aafke Romeijn. Migratie, het gaat er vrijwel dagelijks over. Zeker nu rond de verkiezingen. Mensen die hun land verlaten op zoek naar een beter leven. Mohamed Benzakour schreef een boek over het migratieverhaal van zijn vader. Getiteld De Reus uit de Rif. Goedenavond. Hoi. Ja, op de achterflap van het boek staat dat het een klein eerbetoon is aan een grootse vader. Wat maakte hem zo groot dat je dacht, hij verdient een boek? Omdat hij er zelf om vroeg. U vraagt nee, wij draaien. Ja, nee, dat was echt zo. Hij zag mij een keertje op televisie over het boek van mijn moeder. Ik heb ook een boek over mijn moeder geschreven. Toen was ik een keer op televisie uitgenodigd bij Paul Witteman. Zat hij te kijken. Toen het klaar was, zei hij, ik heb geen idee wat je daar allemaal zat te bazelen. Maar krijg ik ook nog een boek of hoe zit dat? En hier is het boek dus. Ja, en toen dacht ik, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Hij heeft ook een mooi leven en een bijzonder leven, avontuurlijk. Dus ik moet het op. Maar het tragische is dat hij niet kan lezen en schrijven. Mm-hmm. Dus hij is analfabeet. En dat boek, als hij al had gelezen, want hij kijkt nu glimlachend, maar in zekere zin denk ik ook argwanend mee uit de hemelen. Als hij dat boek al had kunnen lezen, als hij was gestorven bedoel ik, had hij toch niet kunnen lezen. Waarom argwanend, denk jij? Nou ja, hij denkt altijd dat ik hem een beetje in de zeik neem met de dingen die ik schrijf. En dat doe ik soms ook. Ja, ik heb dingen geschreven. Onder andere zijn... ja, mijn vader was een grote vleeseter. En als je na hem het toilet bezocht, dan was dat een soort natuurgeweld. Waar geen kruid tegen opgewassen was. Ja. Okay. Hij heeft ook nooit geweten dat ik het toilet in het vorige huis zo'n diepspoel heb veranderd. Nee, dat heet een vlakspoel. Heb veranderd in een diepspoel. En dat heb ik nooit eerlijk gezegd wat daarvan de reden is. Maar dat was geweest. De reden. De vleesconsumptie van je vader. Op de omslag ook een portretfoto van je vader. Die reus uit de Rif dus. Kun je hem beschrijven? Hoe staat hij erop op die foto? Ja, ik vond dit een mooie foto, omdat het is een zwart-wit foto. Ik denk in Frankrijk, ik weet niet precies waar die is genomen. Ik denk in Frankrijk, ik denk dat hij hier ergens eind 40 was. We hebben nooit ook geweten hoe oud mijn vader is eigenlijk. Dat wist hij zelf ook niet. Toen hij naar Nederland kwam, toen zeiden ze, meneer, moest hij zich inschrijven? Hij kon geen jaartal geven. Hij zegt, ja, ergens. Toen ging hij nadenken met die oorlog in Algerije. En hij was een klein kind en met zijn vader weer gevlucht. Ergens tussen 1930 en 1935. En toen hebben ze er 1932 van gemaakt. In het midden? In het midden. En 1-1. 1 januari kreeg hij in zijn paspoort. Dus ze wisten ook geen datum, wist hij ook niet. Ja, is hij trouwens later heel erg blij mee geweest met die 1-1. Want altijd met oud en nieuw was ze buiten in Zwijndrecht van ons flatje. Dan is al dat vuurwerk geknald. En dan zei hij, kijk, dit is allemaal van mij. Maar in Zwijndrecht, daar zijn jullie uiteindelijk beland met de hele familie. Maar kun je kort schetsen hoe hij die reis vanuit het Rifgebergte naar Zwijndrecht heeft gemaakt? Oh ja, dat kijk, hij is eerst in Frankrijk en Duitsland is hij op eigenlijk een smokkelroute is hij daar terechtgekomen, want hij was afgekeurd tot mijn grote verbazing in Marokko bij die wervingsbureaus. En toen is hij met een stel vrienden met een busje zijn ze gewoon in de nacht zijn ze zijn eigenlijk illegaal zijn ze de grens overgegaan. En toen belandde hij eerst in Duitsland, bij ijskoude nacht, wat hij beschreef, dat ze zijn handen er bijna afvroren. Hij kende maar één woordje, arbeiten. Dat is alles wat hij daar zei, arbeiten, niet weer arbeiten. En, dat was in de jaren 60? Dat was ergens midden jaren 60, begin jaren 60. En dat was een verschrikking. Duitsland, vooral die kou. Die man die was altijd gewend in een zonnetje boven zijn bolletje. En dan kom je daar in de winter. En er was niemand om tegen te praten, geen lotgenoten. Pure eenzaamheid. Ja, en toen is hij weer, ik weet niet hoe precies, maar ook weer met vervoer en illegaal. En dan is hij in Frankrijk beland, in Nanterre, vlakbij Parijs. En daar heeft hij in de bouw gezeten. Jarenlang heeft hij daar bakstenen gemetseld en paletten volgestapeld. En heel Nanterre is volgens mij door hem gebouwd. En toen de tocht naar Nederland? Ja, en toen hoorde die via mensen. Ging een soort gerucht door in die streek. Er is een land, Hollanda noemen ze dat. Er is een land, ook in Europa, een klein landje. En daar zijn de bazen veel aardiger. Daar is het groen, daar is het fris en daar regent het veel. En waar het veel regent, dat is in de ogen van zo'n moslim, zo'n in de Heer gelovende moslim als mijn vader. Dat is een gezegend land, ja. En hij hoorde ook, daar krijg je aan het eind van het jaar krijg je daar een heel mooi pakket met allemaal gratis etenswaren. En toen dacht ik, daar moet ik wezen. Toen kwam hij hier. Ik wist nog niet dat het kerstpakket was. Nee, precies. Ja. Met die bakje ragout, dat soort dingen. Ja, en de fles wijn, waar altijd de buren heel erg blij mee waren. Ja. Hoe vond hij het in Nederland? Welke verhalen heb je van hem daarover gehoord? Hoe die ervaringen waren in Nederland? Ja, heel veel. Daar heb ik dus het hele boek over geschreven. Ja. Maar wat moet ik nu? Hij vond het een heel aangenaam, fris, groen, aangeharkt plekje, dat Zwijndrecht. Hij vond het wel. In het begin vond hij het wel moeilijk, vooral op de zondagen waren. Die waren echt nog zoals de zondagen vroeger in de hele Bijbelbelt. Want Zwijndrecht zit in de Bijbelbelt. Sliedrecht, al die drechtsteden. Dat is hij niet gewend, dat alles dicht en gesloten was en alleen maar het klokgebijen door de straten klonk. En dat was wel even moeilijk in het begin. Maar ja, god, hij was ook heel nieuwsgierig. En hij zag ze op de markt op donderdag. Zaten al die mannen daar bij de haringkar. En die hielden dan zo'n visje omhoog, ondersteboven. En dat vond hij zo'n merkwaardig schouwspel. Zo'n vis. En dan liet je die zo glijden naar beneden. En die vis zag er ook niet eens gefrituurd uit, weet je wel. Toen dacht ik, ga dat ook eens proberen. En toen heeft hij stout schoen aangetrokken. Heeft hij een keertje ook daar in de rij gestaan. En ook twee haringjes met uitjes. Maar hij durfde het niet zo bij de staart naar beneden te laten glijden. Dat vond hij, dat gaat te ver. Dat zo eet je niet. Dus hij heeft het stiekem in zijn grasgroen Opel kadetje, die hij toen had, ik heb weinig foto's van, heeft hij hem verborgen in de auto. Nam hij daar een hap van. En hoe, Dat smaakte volgens mij niet echt, hè? Nou, hij heeft de rest van zijn leven zijn mond gespoeld. Ja, precies. In hoeverre voelde je vader zich nou verbonden met Nederland? Ik vond het al een raar volk, omdat ze rauwe vissen eten. Dat was, dat ging. Sorry, wat zeg je? In hoeverre voelde hij zich echt verbonden met Nederland? Ja, hij heeft verbonden. Ja, dat is zo'n woord. Ja, hij hield van dit land, maar hij kon hier ook nooit echt helemaal aarden. Mm-hmm. Al was het maar omdat hij de taal heeft hij nooit kunnen spreken. Hij leunde op mij en op mijn zusje. Wij deden alle brieven, wij vertaalden, wij gingen mee naar de dokter. Hij vond wel de Elfstedentocht, dat vond hij wel geweldig. Daar is hij ook echt voor in de nacht wakker gebleven om die luitjes in die strakke pakjes zo over het ijs zien glijden. Dat vond hij zo merkwaardig. Van Bentham, die kende hij wel. Evert van Bentham, ja. Precies, Evert van Bentham. Door Evert is de Bami-schijf bij ons thuis geïntroduceerd. Want Evert van Bentham vertelde een keer in een interview: wat is uw geheim? Want Evert had twee keer gewonnen achter elkaar, de Elfstedentocht. En toen zei Evert in een gesprek: mijn geheim is de bamihap. En toen zei mijn vader: wat is dat? Bamihap. Ik zei: toen heb ik het zo laten zien. Toen zei ik: dat zijn van die dingen die kan je bij de snackbar. Die zijn van die ronde zit bamiën. En toen is mijn vader diezelfde dag met een tas bamihapjes thuisgekomen. En sindsdien hebben wij altijd bamihapjes gegeten. En hij vond Evert van Bentham zo'n lieve, bescheiden man. Hij zei: dat is eigenlijk een Berber. Ja, dat is eigenlijk een Berber? Want die zijn allemaal lief? Of? Nou, lief, bescheiden en hardwerkend. En dat was je vader? Dat beeld heeft mijn vader van de eerste generatie Berbers. Wij zijn allemaal lief, bescheiden en hardwerkende mensen. Wat mis je het meest aan hem? Ik mis zijn flauwe grapjes. Mijn vader was meester in het maken van flauwe grapjes. Maar die waren zo flauw dat ze daardoor weer ontzettend geestig waren. Ja, dan zei hij bijvoorbeeld als de thuiszorg binnenkwam. Dan zei ze: meneer Wensenkoor, lekker weertje vandaag. Zegt hij: ik heb gebeld met Allah. Die heeft goed weergebracht. Nou, dat soort dingen. Dit is hartstikke flauw. Maar dan lacht hij dan dubbel. En vond hij leuk dat hij gebeld had met Allah. Ja, dat boek ligt er nu. Het lijkt me wel een bijzondere tijd voor jou nu om zo vaak over je vader en zijn geschiedenis te praten. Nou, ik wilde een verhaal vertellen van een man. Een gastarbeider. Op een andere manier dan wat je meestal leest over gastarbeiders. Ik vind het vaak hele treurige verhaal. Die altijd gaan over scheurdheid en heimwee. Maar mijn vader had een heel lollig, komisch, avontuurlijk bestaan hier in Nederland. En heeft er iets heel moois van gemaakt. En hij heeft ons geleerd: je moet nooit meer dan €5 voor een kapper. Dankjewel, Mohammed Benzakour, schrijver van De Reus uit de Rif. Hierna Nooit meer slapen, gesprek met een andere schrijver, Dimitri Verhulst. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht. Und ein letztes glas im steen. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio.